Podivné, pravěké, ptáče, Avram Davidson. Pokud existuje nějaký vymyšlený svět, jenž by se mohl měřit se zeměplochou Terryho Pratchetta, pak je to skytsko-panonská Zabalkánie amerického spisovatele Avrama Davidsona, kde hrdinské skutky koná císařův čaroděj, doktor Engelbert Esterházy. Davidson píše o této komické vysněné zemi od roku 1975 a jeho vynalézavá představivost nijak nevysychá. V článku s názvem Esterházy a jak to začalo, napsaném v roce 1988, vysvětluje, že inspiraci pro tuto sérii nalezl v tajemných symbolech, jež spatřil v klasickém německém filmu Kabinet doktora Caligariho, na které od té doby nedokázal zapomenout. Postupně mi docházelo, že ve východní Evropě existovalo císařství, které bylo tak dokonale zničeno, že už si je ani nepamatujeme jako dualistickou rakousko-uherskou monarchii. Že to bylo císařství a muselo mít tedy císaře. Že císař měl čaroděje, že se tento čaroděj projížděl po ulicích hlavního města Bella Belgrade Viena, v parním dvousedadlovém sportáku, že císař se jmenuje Ignác Ludvík a čarodějovo jméno je Engelbert Esterházy. Tento nápad podnítil Avramovu představivost takovým způsobem, že prvních 8 povídek napsal za pouhých 6 týdnů. Vytvořil celý svět bizarních lidiček, podivných zvyků a výjimečných událostí, jež okamžitě uchvátil pozornost čtenářů fantazy. Úspěch výzkumů doktora Esterházyho v následujících povídkách podnítil v USA vznik fanklubu, John Westphal nakreslil podrobnou mapu skytsko-panonské Zabalkánie a vědecko-fantastický spisovatel John Clute zahrnul Davidsona chválou a nazval jej jedním z předních amerických současných spisovatelů výrazné gramotnosti a vtipu. Avram Davidson se narodil roku 1923 v New Yorku a podle svého vlastního líčení získal vzdělání v místních školách, což mě téměř natrvalo diskvalifikuje pro účast v jakékoliv užitečné činnosti. Během druhé světové války sloužil ve válečném loďstvu Spojených států a potom vystřídal řadu zaměstnání. Než prodal svou první povídku, byl kromě jiného ovčákem, sběračem rajčat a kontrolorem rybího tuku. První povídku s názvem Můj hoch si říká Jello ve sbírce Šestá roční doba, Odeon, 1977, prodal roku 1954 časopisu Fantasy and Science Fiction. Další povídka, nazvaná Moře plná ústřic mu v roce 1958 získala cenu Hugo a řetězem sbírek vydaných v následujících letech si zajistil v žánru Science Fiction jedinečné postavení humoristického autora. Podivné pravěké ptáče je jednou z nejnovějších povídek o doktoru Esterházym. Byla poprvé uveřejněna v zimním sborníku vzkříšeného časopisu Weird Tales na přelomu let 1988 až 1989. Ti, kdož se s doktorem plným narážek setkají poprvé, nebudou patrně po prvních pár stránkách potřebovat další povzbuzení, aby se pustili do pátrání po jeho dalších činech. Ale proč kanál? Přijde to o hodně levněji, zvláště dovoz potravin. Och, kníže Kulihrach splach, abychom se v případě jeho jména vyjádřili co nejstručněji a nemuseli se už nikdy obtěžovat s jeho celým zněním, jež zní, von Stuart i Fitzguelf se právě jenom na momentík zastavil, aby si s doktorem Engelbertem Esterházym popovídal o navrhovaném kanálu, jenž měl spojit řeky Istrii a Dunaj. Existovalo vlastně několik navrhovaných kanálů a každý z nich obsahoval několik podnávrhů. Měl by kanál být vykopán přes celá mokřiska, jež byla v držení splachu byla mazlivě nazývána bahna a sám kníže jim někdy říkal Kulihráškova bahna. Měl by být veden spíš doprava nebo spíš doleva. Možná, že by vůbec neměl jít přes mokřiska, ale měl by využít jejich nadbytečných zásob vody pro napájecí systém. A. Nebo. Na jednu stranu tuhleto, na druhou stranu támhleto. Co to máš támhle za nový obrázek, Engli? Zeptal se host nečekaně. Hostitel začal vysvětlovat. Aha, řekl host, je to jeden z těch legračních francouzských suvenýrů, co? Ty máš vždycky nějaké legrační tretky. Britové jsou na sport, Francouzi na legraci. Hostující oči přesto stále spočívaly na obrázku na protější zdi. Tohle je ale zatraceně legrační obrázek. Je plný legračních tečiček. No ne, Kulihrášku, máš pravdu. Ty máš ale dobré oči. Pohotová odpověď, nekazím si je nadměrným čtením, tak to je. Spousta kluků se vždycky vyptává, je ta kniha pikantní. Někteří chtějí vědět, jestli má spoustu faktů. Já chci vědět jediné, má velká písmena. Nemůžu riskovat, že si zkazím oči a budu muset nosit monokl. Člověk musí být v první řadě lovcem, chápete? Další narážku na skutečnost, že jeho hostitel sám občas nosil monokl, už neučinil. Esterházy se vrátil k otázce kanálů. Tady je náčrtek navrhované spádové oblasti, ano, Roztoči. Lord Brumlík. Řekl denní Vrátný. Vstoupil poněkud menší zavalitý človíček se zdravě brunátnou, lesknoucí se usměvavou tváří. Načež se Roztočovi dostalo od jeho zaměstnavatele stručné instruktáže, jak napříště správně ohlašovat profesora Johana Pumlíka, císařského geologa. Načež se na Vrátného tváři objevil výraz naznačující, že byl vždy loajálním a poslušným služebníkem doktora lékařství, práva, hudby, filosofie, vědy a beletrie, Esterházyho a všechno to slovíčkaření je pro zaostalého člověka jako on denní Vrátný, házením hrachu na stěnu. Poté vystřihl svůj obvyklý prkený náznak úklony a vzdálil se. Zanechal za sebou nepatrný odér drsného rumu, drsného tabáku, drsného mužství a drsného mýdla. Ačkoliv mýdla nedosti drsného na to, aby vydrhlo odér ostatních příměsí. Pokoj také voněl přírodním včelým voskem, s nímž drhli, či leštili, jestli chcete, mahagonový nábytek, knížetem s plachem, jehož odér by někteří přirovnali k plesnivějícímu vlku nesnad kvůli jeho tváři, samotným Esterházym hruškové mýdlo a trošička západoindické myrty a profesorem Pumlíkem Jenkinsonova pánská kolínská, trochu víc než trošička. Tomu kubánské doutníky, dodávané starou firmou Freiburg a Treyer z Highmarketu, Londýn byl hodně daleko od Belly, hlavního města trialistické skytsko-panonsko-zabalkánské monarchie čtvrté největší evropské císařství, ale to byla konečně i Kuba. Pánové, jistě se již znáte, řekl Esterházy, ale pro jistotu dodal, kníže Splach, profesor Pumlík. Další dovětek, moc mě mrzí, že můj služebník zkomolil tvé jméno, Hansi. Pumlík mávl rukou. Když mi někdo říká starobylým jménem pro nejmenší minci v mé rodné provincii, tak mi to jenom pomáhá nezapomínat na skutečnou cenu mé maličkosti. Ach, plány kanálu. Doufám, že až se započne s výkopy, takže si na mě určitě vzpomenete, pokud narazíte na nějaké zajímavé fosílie. Nebylo jisté, že kníže Splach bude schopen poznat zajímavou fosílii, leda že by jej praštila do holeně, anebo rafla do hýždě, ale Esterházy vážně přikývl. On věděl, jak se s takovými věcmi zachází. Nabídnete malý dáreček za oznámení objevu kteréhokoliv z těch legračních elfích kamenů, jež staré čarodějnice měly ve zvyku používat je pro cokoliv od pokleslého žaludku až po udílení zatraceně pádných lekcí manželům s těkavýma očima, ale to už teď všechno vyšlo z módy a určitě to bude mít za následek oznamování dostatečně zajímavých fosílií, nezajímavých fosílií a samozřejmě také všech ostatních šutrů, aby se schromáždilo dostatek obkladových kamenů pro celý navrhovaný kanál. Pokud vůbec kdy nějaký kanál bude, když už o tom mluvíme, ozval se Pumlík a vytáhl z desek dost velkých na to, aby mohli ukrývat sloní folio, dva obrovské listy, přinesl jsem vám, doktore Bertíku, jak jsem slíbil, kartáčové obtahy nových fotozinkových tisků Archaeopteryxe, na nichž jsou daleko podrobnější detaily, než byly ty předchozí. Vidíte. Doktor Bertík si teď opravdu musel nasadit monokl, prozkoumat lejstra a pravil, že vidí. Kníže Splach vrhl na listy zběžný pohled, odvrátil zrak, spočinul na daleko utěšlivějším legračním francouzském suvenírovém obrázku. Muži, ženy, voda, tráva, děti, ženy, ženy. A to všechno sestaveno z myriád drobných teček, skvrnek. Bodů, jestli chcete. Dalo se to snadno poznat, když byl člověk dostatečně blízko a měl bystré lovecké oko. Ano, tady jsou samostatné prsty a drápy, samostatné nesrostlé zápěstní kůstky, ocasní přívězky jiné než u ptáků, všechna žebra jsou jemná a bez postranních výběžků, ještě ne ptačí a už neplazí, tenký zobcovitý výběžek, obratle jsou volné až ke křížové kosti a ten ohromně dlouhý ocas. Klesl hlasem, až skoro mumlal, a profesor Pumlík, který si patrně myslel, že není zdvořilé přijít o pozornost ostatních hostů, pravil: tady, vidíte, kníže z plachu, je slavný Archaeopteryx, starý stovky milionů let. Jehož senzacechtivý tisk poněkud nepřesně popsal jako takzvaný nalezený chybějící článek mezi plazy a ptáky. Všimněte si těch ostrých zoubků a toho peří. Tenhle druhý naneštěstí nemá hlavu. A tenhle ten. Zde se kníže Splach, pravděpodobně nikterak všežravý student paleontologie, ozval: ano, to už jsem viděl. Ach. Kde pak prosím? V Londýně nebo v Berlíně? Na těch místech jsem nikdy nebyl. Pumlík zalapal po dechu. Pak se vzpamatoval. Vrhl pohled, nejprve pobavený, potom sarkastický, potom zdvořilý. Esterházy zvolna vzhlédl. Jak máme rozumět tomu viděl, kvůli hrášku? Co? Kníže Splach opakoval, že už to viděl. A vyvalil oči a zíral, jako kdyby chtěl zdůraznit plný význam slovesa viděti. Jak to? Aha. Viděl si to. Kdy jsi to viděl? Kde jsi to viděl? Na našem pozemku. Už jsem zapomněl kdy. Co tím míníte, jestli jsem si jist? Já na prohlížení věcí nepotřebuji monokl. Proč bych si neměl být jist? Co má být? Pumlík a Esterházy začali na chvíli drmolit najednou. Cože má být? Na celém světě existují jenom dva známé exempláře Archaeopteryxe. Jeden je v Londýně, druhý v Berlíně. Pomyslete na to, co by třetí znamenal. Nejenom pro vědu, ale pro Skytsko-Panonskou za Balkány a její prestiž. Splach se vztyčil se sotva znatelným povzdechem. Bylo jasné, že ho téma přestává bavit. Možná proto, že jeho vlastní rodina a její prestiž byly nesrovnatelně starší než trialistická monarchie a její prestiž. Jářku, já to tedy nechám hledat. Musím už jít. Mám toho hodně. Obchodníka s vínem. Puškaře. Karosáře. Jsem na řadě s vynášením karty u pekelné díry. Musím dohlédnout, jestli už vyčalounili můj železniční vůz. Obchodník s tabákem. Nové měrky na střelný prach. Mohu pro vás vyřídit nějakou pochůzku, jak se říká. Chacha. Já ti něco řeknu, Engli, čert ať mě vezme, jestli vím, na co potřebuješ to podivné pravěké ptáče, ale něco ti řeknu, vyměním ho za tu legrační francouzskou malůvku. A s tím si na hlavu nasadil svou rozdrbanou tulení čapku, aby do něj neudeřil blesk, přetáhl si svoji zubří kápy také patřičně rozdrbanou, ale dneska už zubři skoro nebyly k mání, chopil se sukovice, vysekl obvyklou kulihráškovskou poklonu, jež nebyla ani unilá, ani uspěchaná, a vyšel na ulici Malé Turkyně, kde jej, jak se říká, očekával jeho kočár. Pár provinciálních šlechticů si v Belle drželo pět a terre ve formě domu či apartmá, ale kníže Kulihrách dával přednost stáji a spával na seníku. Inu proti gustu žádný disputát. Ticho panovalo několik vteřin. Taková byla síla knížecí osobnosti, že jeho okamžitý odchod zanechal citelnou mezeru. Pumlík, co tomu říkáte, doktore Bertíku, je kníže dostatečně? Zaváhal spolehlivý. Esterházy sundává si monokl, v určitém ohledu naprosto. Neváhal by ani chvilku, kdyby měl zabít rozzuřeného vlka holýma rukama, aby vás zachránil. Jinak. Inu. Řekněme, že fosílie nejsou zrovna jeho parketa. Uvidíme. Jakákoliv fosílie tam z těch končin bude určitě zajímavá. Pokud tam ty staré čarodějnice něco nechali, císařský geolog zamžikal. Ano. Jestli vůbec něco nechali, ačkoliv, předpokládám. Představte si, doktore, oni měli ve zvyku rozemlít dinosauří kosti, míchat je s chlebem a olejem a dávat to těhotným ženám. Přesně to udělali mojí vlastní drahé matce. Jářku, proč ne? Vápník, to víte. Císařský geolog císař a král Ignác Ludvík, když ustanovil tento úřad, doufal ve zlatá ložiska a když žádná zlatá ložiska nebyla objevena, pokrčil rameny a vydal se na inspekci nových bagančat pro pěchotu, císařský geolog zamžikal o poznání intenzivněji. Ano, pravil. Inu, proč ne? Vápník. Já vím. Pár let předtím vyšla kniha Od beraní hlavy k písečnému mysu na velbloudím hřbetě, od nového přistěhovalce Glascocke a Gromthorpe, Minorie Č. 3:12 a Esterházy ji přeložil do moderní kolčtiny, tak jak to učinil s jejími předchůdkyněmi. Pomůž jí řece s plachtou i pádlem a po stopách výrobce ohrad, spolu se zevrubným průzkumem severozápadních teritorií k dostání v knihkupectví Šábelesově nedaleko ulice nový model za 2 dukáty, anebo za 5 dukátů všechny 3 svazky, každý s 11 polotónovými ilustracemi a vlasteneckou záložkou zdarma, katalog na vyžádání. Na základě těchto překladů vzniklo jedno přátelství. Newton Priestley Anderson ve skutečnosti nebyl jenom nějaký nový přistěhovalec, nic takového. Byl to rodilý Australan, student východoaustralské univerzity a teď byl na prázdninách a doufal, že bude moci prozkoumat další země trialistické monarchie. Existovalo tu množství téměř neprozkoumaných vědeckými expedicemi, aby bylo jasno, neboť všechny byly důkladně prozkoumány říčními Tatary, Romanovci a všemi dalšími národy bez psané historie, které se tudy plavily od časů a ještě před jejich časy, našly se tam jantarové poklady a řecká keramika Getaů, kteří mohli, ale nemuseli být blízkými příbuznými starověkých skytských gótů a značně lenivých toků rozlévajících se do delty řeky Istrie. A nový přistěhovalec Anderson chtěl, aby s ním Esterházy podnikl novou výzkumnou cestu v Pyroze. A Esterházy si to přál neméně intenzivně. Existovalo několik druhů včelojedů, kteří ještě nebyli zachyceni na rytinách, o fotografiích nemluvě, muzea samozřejmě vlastnila jejich kůže a několik akvarelů, jejichž autorství se odedávna prostě připisovalo jakési Angličance. Ta však nejenže byla zahalena do spola tajemné skromnosti, ale odebrala se do své severní mlžnaté otčiny, zanechavši za sebou pouhé kopie svých akvarelů. Ale obávám se, že naše harmonogramy se nekryjí. Skutečně je mi to moc líto. Také novému přistěhovalci to bylo líto. Ale já se musím vrátit na začátek semestru. A já na schůzi kanálového výboru. Nuže. Vím, že tvé přesuny jsou stejně precizně načasovány jako přesuny Philease Fogga, tak mi jenom dej vědět, kdy se vrátíš a já tě pozvu na dobrý oběd, abych ti vynahradil veškeré strádání. V téhle zemi existuje člověk, který mi slíbil nádherné tučné holoubátko a také laný, že by měly být dobré, takže... Nový přistěhovalec vydal zahýkání, jež bylo zamýšleno jako smích, takového druhu, že dokázalo stejnou měrou vyděsit jak přistěhovalce, tak původní australské domorodce. Já nejsem jeden z těch vašich evropských gurmánů, prohlásil. Vyrůstal jsem na chlebových plackách a klokaním mase. Propracoval jsem se ke skopovému, dýním a lojovému těstu. Párkrát jsem jedl dokonce i papouška kakadu, řekli mi, že je to kurče, po vašem kuře a nikdy jsem nepoznal rozdíl. Ale stejně, rád samozřejmě s ním, co mi dáte, bez námitek. Jo, mimochodem, nespoléhej se na mě moc, že budu schopen poznat a přivést zpátky ty tvoje včelojedy. O ornitologii nevím vůbec nic. Oficiálně jsem profesor politické ekonomie, ale ve skutečnosti jsem výzkumník. Ale jsem rád, že jsem ti tady mohl nechat svoje poznámky. A s tím se rozloučili. 2 zprávy. Tučné holoubátko bude připraveno zítra. Avšak, běda, švagrová sestry paní Orgatové, hospodyně a kuchařky, musela ulehnout s pokleslým žaludkem, potřebuje lékařskou konzultaci. Kámen elfů. Ne, potřebuje péči sestry své švagrové. Dům se, s pomocí nižšího personálu, dokáže nějaký čas postarat o sebe sám. A tady Malta, kterou jsem osobně vybrala, vám bude vařit k vaší úplné spokojenosti, pane doktore. Malta, říkal si pan doktor, byla patrně osobně vybrána s ohledem na to, aby o ní pan doktor neuvažoval jako o vhodné náhražce na plný úvazek, to znamená, že asi moc Filipa nepobrala, ale pan doktor neřekl nic víc než, zítra donesou k obědu se zahraničním návštěvníkem speciální holoubátko a možná, že nebude vypadat přesně tak, jako ti holuby, co se prodávají tady na slepičím trhu ve městě, takže ať ho připravíte s náležitou péčí. Malta se dopustila několika zdvořilostí, k jejichž pokleslosti měl naštěstí její žaludek daleko a dodala, pro páníčka, všecičko, co budu mět uvařit, uvařím fajn, deť mě paň máma všecičko vypsala opravdu obrovskýma písmenama na kus papundeklu. Malta uměla číst a má recept. Jářku, Jářku. Naděje umírá poslední. tak snad nový přistěhovalec nebude nic namítat a možná ani nepozná, že oběd nebude, jak náleží, ale Esterházy to konec konců bude muset jíst také. Avšak, strop velké síně sice opravdu na shromáždění kanálové komise nespadl, ale stala se spousta jiných věcí, o nichž bychom bývali rádi věřili, že se nestanou. Předseda zapomněl zápis z minulé schůze a nechtěl ani slyšet o tom, že by se nečetl pro Hacvice, a tak všichni museli čekat, dokud zápis nebude přivezen na nějaké pomalé herce, či kdo ví jakém dvoukoláku či káře tažené voli. Potom si delegace konzervativců přála co nejdůkladnější ujištění, že jakákoliv půda vykoupená pro stavbu kanálu bude zaplacena v plné tržní ceně. Dále, ještě předtím, než se konzervy spokojily s vysloveným ujištěním, vzala si delegace odborářů do své kolektivní hlavy, že na stavbě kanálu by mohly být zaměstnáni čínští kuliové, a požadovala pozitivní záruky, že se tak nestane. Potom si zástupci komerčních kruhů vyžádali podobné uchlácholení stran cihel a stavebního kamene, nejenže požadovali, aby stavební materiál nebyl dovezen z Asie, ale ani odkudkoliv jinde mimo hranice císařství, ani kdyby to mělo být z Panonie. Což si ovšem panonská delegace vysvětlila moc špatně. Neustále zaznívaly výkřiky jako zachovejte klid. A zrada. A co má výbor co skrývat? A zopakujte poslední otázku. Načež si Esterházy začal být absolutně jist, že větší část svého oběda s Andersonem zmešká. Takže poslal vzkaz, aby začali jíst bez něho, spolu s omluvami svému hostu a s tím, že on Esterházy se dostaví, hned jak to bude možné. Hned jak to bude možné bylo konečně dosaženo, ačkoliv se už strachoval, že nebude. Když spěchal z velké síně, narazil na profesora Pumlíka, jenž se téměř topil v slzách. Zmeškal jsem oběd. Stýskal si císařský geolog podle postavy soudě, takových moc nebylo, skormouceně. Doma mi nic nepřipravili a v restauraci nemohu jíst, protože můj žaludek je příliš delikátní. Jak je něco jen trochu mastné, nedovařené nebo převařené, už se mi zvedá a potom mě přepadá žlučovitost. Člověk je pak z toho celé dny dyspeptický. Tak pojď na oběd ke mně domů, Johane, pozval jej Esterházy. S radostí. Mohla by padnout otázka, jak takové holoubátko dlouho vydrží. Ale holoubátko bylo konec konců myšleno jen jako garnírování jednoho z mnoha chodů. Rovněž tak každý kuchař v Belle by se raději nechal ušlapat slonicemi, než by opomněl nabídnout pár zadních chodů, jak se jim říkalo, pro případ nouze. Jednotlivý chamtivý host se v nějakém zahraničním penzionu mohl jevit jako nenadálá nehoda, ale ne tak v dobře vedeném domě v Belle, jaká to podsta. Bůh, jenž nás obdaruje apetitem, žehnej tomuto člověku. A okamžitě je dán předem domluveným signálem příkaz přinést jeden ze zadních chodů. Esterházy, prodírající se průjezdním portálem přeplněným povozy, zvedl ruku a přivolal červený parní sporták, jenž vystřelil z nedaleké pasáže. Ještě než se úplně zastavil, strojvůdce z Chvebel se vyhoupil na zadní plošinu, prohrábl antracit a Esterházy se chopil řídicí páky. Jeho host znalecky nasál vůni cedrového obložení včelí vosk jako malá pozornost od knížete z Placha a usadil se vedle něj. Kdo je tohle? Zeptal se komorník dveřníka při pohledu na obratnou práci s ovládacími pákami. Nopfeci doktor Esterházy, císafův čavoděj. Odpověděl dveřník komorníkovi. Tak tohle je on. Jak podivné pravěké ptáče. A potom sebou museli oba hodit, protože delegáti se hrnuli ven, požadovali své bričky, kočáry, dvojkolky, káry a trojky. Nikdo z nich však nepožadoval parní dvousedadlový sporták. Neurazíš se, když vstoupíme do domu kuchyní? Zeptal se doktor, ačkoliv jeho doktoráty vytvářely plurál, on sám byl naprosto jedinečný singulár, profesora. Ten odvětil, že pro něj za něj mohou vstoupit klidně komínem. Což pak neslyšíš, jak mi kručí v břiše. Kromě toho, je to vždycky potěšení, navštívit dobře vedenou kuchyň. Pumlík s potěšením zvonil na zvonec, který mu dali, aby varoval chodce, parní vůz byl téměř nehlučný a kočí nervózních koní. Skromné množství neoznámených návštěv pomáhá udržovat kuchyň ve vzorném pořádku. Kromě toho, vzhledem k náhradní kuchařce a hostu s velice delikátním žaludkem jakákoliv, byť sebekratší inspekce nemůže škodit. A za pár minut už tam byli. Ale co to? V průjezdu stál těžký žebřiňák a u dveří nějaký člověk, jehož plášť byl kropenatý peříčky, který si podupával nohou a byl očividně vyveden z konceptu. Já tě povídám, že mě holubář houbnic povídal, abych sem dovez tohleto holoubě a skasíroval za něho půl druhá krejcaru. Není to moje vina, že mám zpoždění. Silnice kolem Velký Syně byla ucpaná všema možnýma kárama, ale tak jako nejstarší syn islandského krále neměla kuchařka malta ani floka. Neslyšel jsi, že jsem tu jen na záskok. Vyštěkla s rukama v bok, nemysli si, že ti na ten humbuk skočím. A žádnýho půl druhá krejcaru u těchhle dveří neskásneš. Venkovský holoubě už jsme dostali před pár hodinama s poručením od úplně jiný firmy a ten cizinec si na něm právě pochutnává. Seber se a koukej mazat, nebo. V tu chvíli zahlédla Esterházyho, vysekla pukrle, ukázala na dodavatele a nabírala dech k dalšímu vysvětlování a hádkám. Nebyl jí k tomu dopřán čas. Esterházy pravil, vezměte to ptáče, zaplaťte za něj a my si to vyřídíme později. Jemu dejte čbánek piva, zavolal přes rameno. Venkovanova roztrpčenost vzala okamžitě za své. Peníze konec konců skončí v kapse jeho zaměstnavatele. Avšak pivo. Pivo bylo jeho, přinejmenším alespoň na chvíli. U stolu, ubrousek nacpaný za povoleným límcem, opálený a očividně dobře naložený, seděl Newton Priestley, nový přistěhovalec, Anderson a soustředěně žvíkal. Stejně soustředěně položil právě dočista obranou kost na talíř, na kterém, či chcete-li na němž to, ležela úhledně srovnaná kostra. Možná, že to tak dělal vždycky, dokonce i s papouškem kakadu a s klokanem. Esterházy zíral v naprosté nevíře. Pumlíkova ústa se otvírala a zavírala jako tlama parmy nebo kapra. Vítejte na palubě, zahlaholil nový přistěhovalec a vzhlédl. Škoda, že jste o to přišli. Po té cestě mi pěkně vyhládlo. Na kraji talíře leželo jediné, poněkud podivné peříčko. Malta přinejmenším slyšela o tom, když nic jiného, jak servírovat bažanta. Můj bože! Zvolal Pumlík. Podívej! Tady leží obratle, volné až ke křížové kosti, ohromně dlouhý ocas, tenký zobcovitý výběžek, všechna jemná žebra bez postranních výběžků, ještě ne ptačí a už neplazí, ocasní přívězky jiné než u ptáků, samostatné nesrostlé zápěstní kůstky a samostatné prsty a drápy. Vůbec nebyl špatný, řekl Anderson a dotkl se ubrouskem rtů. Jak jsem vám říkal, nepoznám jednoho ptáka od druhého, ale tenhle nebyl špatný. Trochu mi připomínal bambusáka, vy byste tomu řekli goana či leguán. Ačkoliv na něj je to tu trochu moc severně. Ale jistě, musí je sem dovážet. Moje poklona šéf kuchaři. Mimochodem, ten pán, co to přinesl, říkal, že to byl poslední. Ať už tím mínil cokoliv. Jen co je pravda, vy se umíte postarat o hosty. Spokojeně ulomil kousek chleba a namočil jej v lanýžové omáčce. Potom znovu vzhlédl. Když už mluvíme o poklonách, řekl, kdo to je kníže Splach. Vidím, že francouzský obraz chybí, hlesl Esterházy. Přeložil Leonid Křížek.